Чытаю з другога раздзела паслання апостола Павла да эфесянаў. Ён ёсць мір наш, які зрабіў з двух адно і зруйнаваў перашкоду пасярэдзіне, скасаваўшы варожасць плоццю сваёю, а закон запаведзяў вучэннем, каб з двух стварыць у сабе самім аднаго новага чалавека, сталюючы мір, і ў адным целе прымірыць абодвух з Богам крыжам, забіўшы на гэтым варожасць, і прыйшоўшы, авяшчаў мір вам, далёкім і блізкім. Чалавецтва мае патрэбу ў міры. У міжнародных адносінах пошукі міру займаюць першае месца. І тое самае мы можам сказаць пра неабходнасць міру ў сацыяльным і персанальным жыцці кожнага чалавека. У слове «мір» няма нічога магічнага або дзівоснага. Беда ў тым, што людзі часта не разумеюць, адкуль сапраўдны мір прыходзіць. Апостол Павел кажа, што крыніцай міру з'яўляецца Ісус Христос. З другога боку, ёсць людзі, якія разумеюць гэта, але не жывуць паводле наказа святога пісання. Апостол Павел піша, што Ісус Христос здабыў мір, будучы на крыжы, і што мы атрымліваем мір крыжам Христовым. Якое практычнае значэнне маюць ягоныя словы для нас? Бог з пэўнаю мэтаю паставіў крыж Христоў у цэнтры чалавечага жыцця. У гісторыі чалавецтва мы заўважаем два перыяды. Адзін да крыжа Христовага, другі пасля яго. У перыядзе да крыжа ўсё было накіравана да таго, каб падрыхтаваць чалавецтва да часу, калі можна будзе верыць у Христа. У перыядзе пасля з'яўлення Христа ў свет і ягонага пакутавання на крыжы чалавецтва папала пад моцны ўплыў ягонай крыжовай смерці. Нават падлічваннем дзён і карыстаннем календаром мы прыгадваем сабе аб тым, што быў той, хто сваім нараджэннем, жыццём, навукай, пакутамі, смерцю і ўваскрэсеннем прынёс чалавецтву мір і ўратаванне. Крыж Христа сёння стаіць перад кожным з нас і патрабуе ад нас канкрэтнага рашэння адносна Христа і ягонага месца ў нашым жыцці. Справа зводзіцца да таго, ці прымаем мы Христа верою для збавення душы нашай, або адмаўляем сродак нашага збавення – крыж Христоў. Крыж Христоў і пакуты, перанесеныя ім на крыжы, павінны мець вялікае значэнне для кожнага верніка. Христос сказаў, «Калі хто хоча ісці за мною, хай атрачацца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною». Калі ты, шаноўны слухач, сапраўдны паслядоўнік Христа, дык крыж і ягоныя крыжовыя пакуты заўсёды павінны мець глыбокае значэнне для цябе. Але трэба сказаць, што крыж, як прылада смерці, сам па сабе не мае асаблівага значэння, акрамя таго, хто менавіта быў крыжаваны на ім. Святое Пісанне ясна тлумачыць, што на крыжы Галговскім пакутаваў і памёр Сын Божий, Господь Ісус Христос. Ён прыняў чалавечае цела і стаўся ў поўным сэнсе чалавекам дзеля таго, каб адкрыць людзям волю свайго нябеснага Айца. Калі Христос навучаў людзей, дык гаварыў аб неабходнасці прымірэння з Богам Айцом і аднаўленні міру, парушнага чалавечым грахом. Дзеля гэтага прымірэння ён і памёр. Таму і твой, і мой мір быў здабыты ім на крыжы. Інакш кажучы, быў час, калі чалавек быў у цеснай лучнасці з Богам, аднак яна перарвалася, калі чалавек парушыў Божы загад. Значыцца, ён стаўся непаслухмяным Богу. Бог, будучы святым і безгрэшным, далей не мог працягваць лучнасць грэшным чалавекам, таму яна была спыненая. Але Бог таксама адразу пачаў працэс уратавання і вызвалення чалавека ад грахоў. Кульманіцыйным пунктам гэтага працэсу была крыжовая смерць сына ягонага. Бог паслаў Ісуса Христа дзеля завяршэння гэтага ўратавальнага працэсу. Ісус Христос стаўся тою ахвярою дзеля наша апраўдання перад святым Богам. Інакш кажучы, ён заняў месца грашнага чалавека, ён прыняў на сябе тое, што належала кожнаму з нас, паважаны слухач. Христос прыняў ганьбу, паклёп, пакуты і смерць, якія мы сапраўды заслужылі, бо расплата за грэх – смерць. Бог фактычна ўсклаў грахі ўсяго чалавецтва на Христа, які добраахвотна прыняў кару за грэх, наш грэх. У апошнія і найцяжэйшыя моманты крыжовых пакутаў ён усклікнуў: «Божа мой, Божа мой, чаму ты пакінуў мяне?» Так блізка Сын Божий прыпадобніўся да грэшнікаў, што нават Айцец Нябесны на некаторы час пакінуў яго пад гэтым цяжарам. Крыжовая смерць Хрыста сталася заступніцкай. Ён памёр замест цябе і мяне. Гэта было запланавана Богам ад самага пачатку чалавечай гісторыі. Нават у старым запавеце пакуты і смерць Хрыста былі прадказаны прарокамі. Напрыклад, прарок Ісая напісаў пра Хрыста, што ён узяў на сябе нашыя немачы і забраў нашыя хваробы. Ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара міру наша была на ім, і ранамі яго мы адцаліліся. Усе мы блукалі, як авечкі, звярнулі кожны на сваю дарогу, і Гасподь усклаў на яго грахі ўсіх нас. А апостол Павел кажа, што таго, хто не ведаў грэху, ён зрабіў нам грэхам, каб мы ў ім зрабіліся праведнымі перад Богам. Апостол Пётр дадае, не ўчыніў ён ніякага грэху, і не было падступства ў вуснах ягоных. Ён грахі нашыя сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці, ранамі ягонымі вы ацаліліся. Христос узяў нашы грахі, каб мы ўзбагаціліся ягонай праведнасцю. Прымірэнне Бога з чалавекам не магло іначай здзейсніцца, як толькі праз праліццё крыві чыстага і беззаганнага ягняці Божага, якое ўзяло на сябе грахі ўсяго свету. Ён узяў твае і мае грахі і адчыніў нам дзверы да Бога, Айца, дзеля нашага прымірэння з ім і з іншымі, якія ўверавалі ў Хрыста. Ці ты, шаноўны слухач, карыстайся гэтай магчымасцю? Што трэба рабіць, каб дастасоўваць крыжовую смерць Хрыста да сябе? Па-першае, трэба прыняць крыж Хрыстоў як сродак наша асабіста выратавання ад граху і прымірэння з Богам і іншымі веруючымі. Мы сваёй мудрасцю або сіламі абсалютна нічога не можам дадаць да таго, што неабходна для нашага збавення. Расказваюць пра аднаго хлопчыка, які падняў маленькі крыжык, каб паказаць бацьку, і запытаўся ў яго: «Тата, што гэта за ключ?» «Так, сынок», – адказаў бацька, – «гэта сапраўдны ключ для ўсіх людзей». Адказ быў правільны. Крыж і пакуты Хрыстовыя на крыжы з'яўляюцца ключом і вырашэннем праблемы нашай грэшнасці. Калі б Хрыстос не памёр, не ўваскрэс мёртвых, дык свет застаўся б і загінуў бы ў сваіх грахах. А цяпер, дзякуючы крыжовым пакутам і смерці Хрыста, мы маем магчымасць атрымаць прабачэнне грахоў, апраўданне і прымірэнне з Богам і з іншымі вернікамі. Па-другое, мы кожны паасобку мусім стацца ўдзельнікамі ў крыжовай смерці Хрыстовай. Якім спосабам? Тым, што мы, выказваючыся біблійнай мовай, укрыжаваныя разам з Хрыстом, каб жыць новым жыццём для Бога. Калі Хрыстос, будучы Богам, аддаў сябе за мае грахі, дык маё найвялікшае ахвяраванне яму – гэта аддаць самога сябе на поўнае служэнне яму. Адзін з відаў служэння павінна быць прапаведаванне і распаўсюджванне дабравесця Хрыстовага. Мы павінны быць сведкамі іншым людзям аб ісціне Хрыстовай, аб ягонных крыжовых пакутах і смерці, і аб ягонным уваскрэсні з мёртвых. Такім жа чынам мы становімся ўдзельнікамі ў ягонай крыжовай смерці. Калі ён панёс на сабе грахі ўсяго свету, дык увесь свет павінен даведацца аб ягонным вялікім подзвігу. А гэта ж могуць рабіць толькі тыя, хто прыняў Хрыста за свайго збавіцеля і ўладара, ды прымірыўся з Богам праз веру ў ахвярную смерць Хрыста. Паважаны слухач беларус, калі ты яшчэ не ўвераваў і не прыняў Ісуса Хрыста асабістым збавіцелем і ўладаром, дык зрабі гэта, бо ён хоча стацца мірам для тваёй душы. Дай яму такую магчымасць і першае месца ў тваім сарцы і жыцці, і мір Божы ўвойдзе ў тваю душу, і там жа будзе панаваць. Тады Ісус Хрыстос станецца мірам для тваёй душы.